i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W Brukseli rozpoczynają się dziś rozmowy o tym, kto stanie na czele instytucji europejskich. CBŚP rozbiło gang produkujący i sprzedający nielegalne medykamenty. Ograniczenie nieprawidłowości w placówkach opieki przewidują zmiany w przepisach, którymi zajmie się dziś rząd. Na spotkanie przywódców państw i rządów Unii Europejskiej jedzie do Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Podczas szczytu podsumowane zostaną wybory do Europarlamentu i rozpoczną się oficjalne rozmowy o obsadzie najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Przed rozpoczęciem szczytu premier spotka się z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. 2,5 tygodnia temu polski premier mówił, że choć szefowie rządów państw grupy pochodzą z różnych rodzin europejskich, jednak spójność interesów sprawia, że będzie to ważna formacja w czasie budowania większości i ostatecznego zatwierdzania kandydatów na szefa Rady czy Komisji Europejskiej. Liderzy Grupy Wyszehradzkiej spotkają się przed szczytem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a później z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Nieformalny szczyt rozpocznie się o godzinie 18:00. Szefowie państw i rządów będą rozmawiać między innymi o sposobie wyłaniania szefa Komisji Europejskiej. Na giełdzie nazwisk pojawiają się prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, główny unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier, reprezentujący Chadecję Manfred Weber i socjalista Frans Timmermans. W najbliższych tygodniach poznamy nowych szefów Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Banku Centralnego oraz szefa unijnej dyplomacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nielegalne leki i sterydy anaboliczne sprzedawała w internecie grupa przestępcza, którą rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymano 7 osób, zlikwidowano magazyn i manufakturę środków, które rzekomo miały pomagać w walce z rakiem. Policjanci CBŚP podczas dynamicznej akcji zatrzymali 7 osób, w tym lidera grupy odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję nielegalnych środków. Pseudoleki miały poprawiać potencję, kondycję fizyczną, a nawet leczyć nowotwory. W ofercie przestępców były te środki stosowane jako doping w sporcie i zakazane w Polsce. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego policjanci zabezpieczyli magazyn i miejsce produkcji medykamentów, a także półprodukty i gotowe środki o czarnorynkowej wartości 2,5 miliona złotych. Środki były też importowane z Chin przez Wielką Brytanię i Czechy. Potem grupa sprzedawała je w internecie i dostarczała przesyłkami kurierskimi. Biegli ocenili, że sprzedawane produkty mogły zagrażać zdrowiu i życiu klientów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty. Sąd zdecydował o areszcie dla nich. Grozi im kara nawet do 15 lat więzienia. Ograniczenie nieprawidłowości w placówkach opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi przewidują zmiany w przepisach, którymi zajmą się dziś ministrowie. Chcemy, by nadzór nad przestrzeganiem praw osób przebywających w placówkach całodobowych i domach pomocy społecznej był lepszy i skuteczniejszy, mówi wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Mamy coraz więcej placówek całodobowych, które różnie się nazywają, a prowadzone są przez podmioty prywatne. I tutaj faktycznie nawet poprzez media często dochodziły sygnały o różnego rodzaju nieprawidłowościach, głównie właśnie w tych placówkach. Stąd chcemy, żeby ten nadzór ze strony sądów, kontrole ze strony sędziów były faktycznie bardziej skuteczne. Według nowych przepisów większe możliwości będą mieli inspektorzy urzędów wojewódzkich. Wyższa będzie kara nakładana na placówkę, w której wykryto nieprawidłowości. Planuje się również umożliwienie wojewodzie cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób w niej przebywających. Nagrody IPN-u, kustosz pamięci narodowej, zostaną wręczone na Zamku Królewskim w Warszawie. Przyznawane są one osobom, instytucjom i organizacjom społecznym za utrwalanie historii w latach 1939-89. Nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej, mówi prezes IPN Jarosław Szarek, instytut honoruje wyjątkowe osoby i organizacje, których aktywność wpisuje się w misję Instytutu Pamięci Narodowej, czyli badania, upamiętniania naszych dziejów, przekazywania je następnym pokoleniom. I tacy laureaci są w tym roku. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzyma pośmiertnie ostatni prezydent na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski. Nagrodę odbiorą Marek Strok, pasjonat historii Powstania Warszawskiego, który zebrał ponad 50 tysięcy nazwisk, pseudonimów i innych danych uczestników powstania. Propagator pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej Janusz Choroszewicz, a także przyjaciółka Jana Pawła II, więźniarka KL Ravensbrück Wanda Półtawska. Tytuł otrzyma również Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Hubert Hurkacz nie sprawił niespodzianki, ale na pewno nie można mówić o wstydzie. Polski tenisista przegrał z liderem światowego rankingu Nowakiem Dziokowiciem. Serb wygrał 6-4, 6-2, 6-2 i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Dziś na ceglanych kortach zobaczymy m.in. Magdę Linet i Igę Świątek. Polki zagrają z Francuzkami. Linet zmierzy się z Chloe Paquet, a Świątek z Seleną Janicewicz. Teraz już piłka nożna. Nie było większych niespodzianek na Mistrzostwach Świata do lat 20. Awans do fazy pucharowej zapewniły sobie reprezentacje Urugwaju, Nowej Zelandii i Ukrainy. Ukraina wygrała z Katarem 1-0, Nowa Zelandia pokonała Norwegię 2-0, a Urugwaj pokonał Honduras również 2-0. W innym wczorajszym spotkaniu Stany Zjednoczone były lepsze od Nigerii, wygrały, a jakże, 2-0, jednak Amerykanie nie mają jeszcze pewnego awansu z grupy. Tymczasem w lidze niemieckiej rozegrano baraż o Bundesligę. Do tej najwyższej klasy rozgrywkowej awansował po raz pierwszy w historii Union Berlin. W tym decydującym spotkaniu drużyna ze stolicy Niemiec zremisowała z VfB Stuttgart 0-0. Nas cieszy to, że w bramce Unionu stał Rafał Gikiewicz, który może się pochwalić znakomitym sezonem. Polak na zapleczu Bundesligi zanotował 15 czystych kont. I na koniec hokej na lodzie, bo w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się finał Ligi NHL. W pierwszym meczu gracze Bostonu Bruins pokonali San Luis Blues 4-2. Gra toczy się do czterech zwycięstw. Rywalizacja o Puchar Stanley rozpoczęła się wręcz sensacyjnie. Uznawani za zdecydowanych faworytów tej potyczki Bruins przegrywali już 0-2. Do końca drugiej tercji gospodarzom udało się wyrównać na podwam. Decydujący odsłonie dominowali już tylko Bruins. Najpierw objęli prowadzenie na 3-2, a wynik spotkania ustalił w samej końcówce strzałem z dystansu Brett Marchard, w momencie gdy Blues, stawiając wszystko na jedną kartę, wycofali bramkarza. Rzeczywiście rozpoczęliśmy nie najlepiej, ale potem poprawiliśmy grę. Ostatnie słowo należało do nas, mówił jeden z bohaterów spotkania, zdobywca trzeciej bramki dla miejscowych, Sean Coley. Mecz numer 2 zostanie rozegrany w środę w Bostonie. Dla Blues w historii klubu był to 15 pojedynek rozegrany w finale NHL i 15 przegrany ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, jedynie na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju także burze, lokalnie nawet z gradem. No i teraz prognozowana wysokość opadów w czasie burz to w Małopolsce i na Lubelszczyźnie może być nawet do 40 mm. Do 35 na południu Mazowsza i Podlasia, do 25 od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę. Temperatura od 14 stopni w Gdańsku, Koszalinie i Jeleniej Górze, 16 w Poznaniu i Zielonej Górze, 17 we Wrocławiu, Gorzowie, Toruniu i Bydgoszczy, 18 w Szczecinie i Olsztynie, 21 w Suwałkach, Łodzi i Opolu, 22 stopnie w Zakopanem, 23 w Białymstoku, Warszawie i Katowicach, 24 w Rzeszowie, do 25 stopni w Lublinie, w Krakowie i w Kielcach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, pelkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęty do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Mega.

Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Wiceminister Spraw Zagranicznych odpowiedzialny za sprawy europejskie Konrad Szymański. Dzień dobry. Panie ministrze, premierzy państw V4 spotykają się dziś przed szczytem Unii Europejskiej z prezydentem Francji, też z przewodniczącym Rady Europejskiej, a wcześniej będą rozmawiać we własnym gronie na temat wspólnego stanowiska regionu w kwestii obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Jakie są polskie propozycje, oczekiwania? Przede wszystkim chcielibyśmy, aby szefowie rządów dokładnie zanalizowali wynik wyborów europejskich i skład Parlamentu Europejskiego. Ten skład pokazuje, że parlament nowej kadencji będzie bardzo rozdrobniony, dużo bardziej niż do tej pory. Będzie też dużo bardziej spolaryzowany. Straciły najwięcej siły, powiedzmy, status quo. Europejska Partia Ludowa i Socjaldemokraci, to są największe straty w tych wyborach, zyskały najwięcej, siły buntu, tak bym to nazwał, i siły najbardziej proeuropejskie, czyli Zieloni i Liberałowie. To oznacza... A jakiej sile jest Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość od początku proponuje Unii rozsądną reformę. Destabilizacja... Ale pan dokonał pewnego podziału. Destabilizacja... Czyli rozumiem, że ani siła buntu, ani siła status quo. Zaraz opowiem. Destabilizacja Unii Europejskiej nie leży w polskim interesie. Natomiast nie da się utrzymać status quo. Unia Europejska musi wyciągnąć jasne konsekwencje polityczne z tego, co dzieje się na europejskich scenach politycznych, w poszczególnych państwach członkowskich, także w Polsce. Musi dokonać reformy, istotnej korekty, w szczególności w takich dziedzinach jak migracje. Unia Europejska musi ułożyć nową agendę polityczną. No, to jest dzisiaj kluczowa sprawa. Ale ja też, pytam o tę obsadę stanowisk. Dla nas obsada stanowisk musi się zacząć od tego, czego my tak naprawdę chcemy, jakiej Unii chcemy. Wybory do Parlamentu Europejskiego nie dają żadnej jednoznacznej odpowiedzi. Szefowie rządów państw członkowskich Unii Europejskiej muszą wziąć na siebie znacznie większą część odpowiedzialności za to, co się będzie z Unią działo w najbliższym czasie. Z tego właśnie powodu Polska przedstawiła tydzień temu bardzo obszerne rekomendacje. Myślę, że to są najbardziej szczegółowe rekomendacje polityczne dotyczące tego, czym Unia powinna się zajmować przez najbliższe 5 lat, a czym się nie powinna zajmować przez najbliższe 5 lat. To proszę przypomnieć, czym powinna się zajmować, oczywiście w telegraficznym skrócie, a czym nie powinna? Po pierwsze, nacisk na wspólny rynek, w szczególności usług. Polska jest kluczowym graczem na tym rynku i oczekujemy od nowej Komisji Europejskiej aktywnej obrony i rozwoju wspólnego rynku, tak aby równe prawa państw, równe prawa polskich przedsiębiorców były na tym rynku chronione lepiej niż to jest do tej pory, mówiąc najoględniej. Druga sprawa to polityka migracyjna. Unia musi się skupić na ochronie granic zewnętrznych. Tu jest bardzo wiele do zrobienia rzeczy sensownych, pozytywnych, gdzie Unia może odegrać dobrą rolę. Musi wycofać się z jakichkolwiek prób nasilania migracji, sterowania migracją, zarządzania migracją. Trzecia kwestia to obronność, polityka obronna, która musi być tworzona w porozumieniu z NATO. Znakomita większość państw członkowskich Unii Europejskiej jest członkami NATO. Mamy wspólne problemy bezpieczeństwa i na południu, i na wschodzie. Dla nas te drugie są oczywiście najbardziej kluczowe, bo to się dzieje na naszej wschodniej granicy. Jeżeli wokół tych celów zbudujemy poważną agendę polityczną, a takie plany są w polskich rekomendacjach przekazane do Sekretariatu Rady, jak mówię, w tamtym tygodniu, to mamy szansę na to, żeby Unia ruszyła z reformą, aby z jednej strony uniknęła... A czy dzisiaj już będzie o tym mowa na tej kolacji wieczornej, na tym szczycie? Jestem przekonany, że wielu szefów rządów będzie odnosiło się nie tylko do giełdy nazwisk, ale również do tego, po co to ma być. No właśnie, a pan być. W ogóle nie chce się do giełdy nazwisk odnieść. Co prawda, ponieważ... ja żadnego nazwiska nie wymieniłam, ale ponieważ takie wiadomości mamy, że będzie jakieś wspólne stanowisko V4 w tej sprawie, czyli o jakichś nazwiskach mowa jest. Ale my na ten proces patrzymy pod kątem celu, pod kątem czemu ma to służyć. No dobrze, ale panie te nazwiska ministrze... muszą reprezentować różne obszary Unii, muszą reprezentować równowagę polityczną, geograficzną Unii. Ale no dobrze, nie mniej, czy są szanse ale i nie oczekiwania? Niemniej ważnym elementem jest to, po co to wszystko. Unia Europejska nie może pozwolić sobie na taki komfort kontynuacji tego, co było. Unia Europejska dzisiaj ma przed sobą poważne pytania o swoją przyszłość i jeżeli panie nie dokona wiem, reformy... To będzie miała większe problemy niż to ma miejsce dzisiaj. I premier Morawiecki jest pytany, a kogo by pan widział? I on wtedy zaczyna opowiadać, ale cele są takie, siakie, owakie i może już na resztę czasu nie starczyć. W związku z tym, czy oczekiwania polskie są takie, że będą osoby z naszego obszaru wśród najważniejszych stanowisk? Na pewno równowaga geograficzna ma swoją rolę, natomiast to nie jest jedyny problem, który mamy przed sobą. Jak Unia Europejska nie ma dzisiaj komfortu kontynuowania polityk takich jak dotychczas. Osoby, które zajmą najwyższe stanowisko z polskim poparciem, muszą też dokonać zobowiązań politycznych w zakresie tego, czym będą się zajmowały, w jaki sposób będą prowadziły politykę Unii przez najbliższe 5 lat. Myślę, że wynik wyborów jest tutaj bardzo jednoznaczny. Sygnał, który idzie z Warszawy, jest bardzo jednoznaczny. To była wygrana polskiej podmiotowości w Unii Europejskiej. Jest to jednoznaczny wynik, który pokazuje, że Polacy chcą Unii, ale mają też bardzo konkretne oczekiwania wobec Unii. Polacy nie chcą być już więcej, dłużej, tylko i wyłącznie kimś, kto oklaskuje procesy tworzone gdzieś indziej. My jesteśmy uczestnikami tych procesów. Czy polska podmiotowość powinna być reprezentowana, symbolizowana przez jakieś nazwisko? Dotychczas mieliśmy ważne nazwiska w Unii Europejskiej. Donald Tusk, Jerzy Buzek. Czy mamy tego rodzaju oczekiwania? Im szybciej będą pojawiały się nazwiska, tym większe prawdopodobieństwo spalenia tych nazwisk. Dzisiaj widzimy wyraźnie, że najgłośniejsze, najbardziej widoczne nazwiska w tym procesie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ich przyszłość jest dużo bardziej pod znakiem zapytania. Kogo pan niż to ma na miało. Myśli? Mam na myśli wszystkich szpicenkandydatów, tych ludzi, którzy byli twarzami kampanii partii paneuropejskich. Wchodzimy w ten proces uzgodnień i Polska będzie kierowała się w doborze. Nie powiedziałem, że są spaleni, ale ich sytuacja nie jest tak mocna, jakby się wydawało z procesu politycznego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Parlament jest zbyt podzielony, by uznać jakikolwiek automatyzm po stronie państw członkowskich, które mają tutaj do odegrania bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o wsparcie jednej czy drugiej osoby. Wewnętrzne napięcia w Parlamencie Europejskim, które już widzimy, proszę zauważyć, że kandydat lewicy nie chce uznać wyników wyborów, nie chce uznać zwycięstwa Europejskiej Partii Ludowej, mówi o tworzeniu większości progresywnej, a więc większości, która miałaby tego kandydata odsunąć od normalnego biegu po stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. A czy jest możliwe, że w ogóle inne frakcje powstaną w parlamencie? Dopiero teraz zaczyna się prawdziwa gra, także personalna, ale głównie polityczna o to, jak będzie wyglądała Unia przez najbliższe 5 lat. Czy mogą powstać zupełnie inne frakcje? Inne rodziny polityczne, zmiany poważne zaczną się rysować? Myślę, że tego wykluczyć dzisiaj nie można. Mamy bardzo wielu nowych posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w tej kadencji. Poziom tej zmiany jest bardzo wysoki, więc tego wykluczyć nie można. Zobaczymy, jak Parlament będzie się konstytuował w tych najbliższych tygodniach. A jakie są szanse na to, by polski punkt widzenia w sprawie wspólnej polityki rolnej czy polityki spójności i ta koalicja, która była taka próba, myślę, że udana, zawiązania jej w tej sprawie, żeby ten polski i koalicyjny punkt widzenia zyskał na wartości i zakończyło się staranie powodzeniem. To jest jeden z kolejnych elementów, który będzie istotnym kryterium udzielenia przez Polskę poparcia tym głównym osobom w Unii. Polityka rolna Unii Europejskiej, polityka spójności Unii Europejskiej sprawdziły się, są istotnym elementem pozytywnym dziedzictwa Unii Europejskiej. Polska zawiązała szerokie koalicje w tej sprawie. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z ponad 15 stolicami, tak w zakresie polityki spójności, jak i w zakresie polityki rolnej. Jestem przekonany, że propozycje Komisji Europejskiej będą istotnie zmienione. W innym wypadku nie możemy liczyć na porozumienie w sprawie budżetu. Porozumienie, które bez Polski się nie odbędzie. Czyli te 100 miliardów obiecywane przez koalicję europejską jest możliwe? Myślę, że należy spuścić zasłonę milczenia wobec retoryki i argumentów, które były używane bezskutecznie przez koalicję europejską. To była kampania oparta o fantazje i kłamstwa. I miejmy nadzieję, że mamy to za sobą. Polacy wyraźnie powiedzieli, że nie ufają takim prostym receptom, nie ufają tego typu zaklęciom. Ale jeśli chodzi o sumy. I to jest myślę, dowód olbrzymiej dojrzałości polskiej opinii publicznej. 15 15 lat po uzyskaniu członkostwa. My wiemy, czego chcemy w Unii Europejskiej, wiemy, czego można oczekiwać od Unii Europejskiej i takie bałamutne sumy, argumenty... To czego można oczekiwać, panie ministrze? Jedno jest pewne. Propozycje Komisji Europejskiej pierwotnie zgłoszone, które są krzywdzące dla nie tylko krajów Europy Środkowej, ale także wielu krajów południa, nie będą przyjęte. Szukamy takiego porozumienia, które będzie dobrze oddawało nowe nastroje polityczne w Unii, będzie oddawało też nową sytuację Unii. My nie odrzucamy chociażby takiego argumentu, że Unia powinna robić więcej w zakresie ochrony granic zewnętrznych. Nie odrzucamy argumentu, że powinniśmy wydawać więcej na bezpieczeństwo i obronę. Ale to nie może odbywać się kosztem polityki spójności i polityki rolnej. A to skąd pieniądze dodatkowe? Zwiększenie premier składki? Morawiecki bardzo jednoznacznie od początku tego procesu mówi, że jeżeli ktoś przychodzi do Unii i mówi, że zajmiemy się czymś nowym, przedstawia jakieś bardzo ambitne plany, to musi sam wskazać źródło finansowania. My tego nie słyszymy po stronie tych państw, które promują tego typu nowe pomysły. Natomiast z naszej strony mamy liczne propozycje, w jaki sposób poprawić finansowanie Unii Europejskiej. To nie jest tylko kwestia składki, to jest kwestia również lepszego ściągania podatków. Przypomnę, że ta sprawa dwa tygodnie przed wyborami stała się sprawą europejską za sprawą interwencji 35 redakcji, które wskazywały na skutek śledztwa dziennikarskiego, że problem ściągalności podatków, w szczególności VAT-u w Unii Europejskiej jest w stanie katastrofalnym. Radzimy Unii Europejskiej, aby zamiast zajmować się sztucznymi problemami, zająć się realnymi problemami, takimi jak szczelność systemu podatkowego. Wtedy problemy finansowe Unii będą łatwiejsze do pokonania. Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło właśnie Zjednoczona Prawica 27 mandatów, będzie mogła na forum Parlamentu Europejskiego zdyskontować, że tak powiem, swój sukces, będąc we frakcji, która straciła mandaty? Jestem przekonany, że tak. Jesteśmy jedną z największych w ogóle frakcji w całym Parlamencie Europejskim. Ale w tej chwili to będzie, zdaje się, 60 miejsc. Zobaczymy, w jakim stanie ukonstytuuje się grupa konserwatywna. Natomiast jedno jest najważniejsze w tym wszystkim. Parlament Europejski nie ma żadnych stałych koalicji. A tak rozdrobniony Parlament Europejski, który będzie pełen sprzeczności, będzie zawierał koalicję niemalże w każdej ważnej sprawie osobno. Podział miejsc w Parlamencie to jest tylko początek procesu. To, w jaki sposób będzie się działa legislacja europejska, będzie organizowane ad hoc. I do tego potrzebna jest zintegrowana, dobrze zarządzana delegacja w Parlamencie Europejskim. Prawo i Sprawiedliwość taką delegacją z całą pewnością jest. I jest zupełnie jasne, czego chcemy. Chcemy Europy transatlantyckiej, chcemy Europy wspólnego rynku, chcemy Europy konkurencyjnej i w tych sprawach wszyscy w Parlamencie Europejskim mogą liczyć na poparcie Polski, mogą liczyć na poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie pan zaraz odpowie milczeniem, ale spróbuję. Kogo pan widzi w roli polskiego komisarza? Wydaje mi się, że ten proces należy do rządu, do premiera w szczególności i to premier będzie ogłaszał tego typu decyzje. Ale pan jest w rządzie. Swoje rekomendacje i różne spostrzeżenia będę przekazywał premierowi w mniej publiczny sposób. A co z relacjami polskich władz z Komisją Europejską? Będziemy mieć czystą kartę wraz ze zmianą komisji? Wiem, do czego pani zmierza, natomiast chciałbym zwrócić uwagę... Zmierzam do różnych niezakończonych spraw, chociażby w Chciałbym zwrócić TSUE. Uwagę na to, że nasze relacje z Komisją Europejską w bardzo wielu dziedzinach są konstruktywne i dobre. Ten konflikt o praworządność, który został wywołany przez Komisję Europejską, bo to Komisja Europejska zdecydowała się na niezwykle aktywną, na pewnym etapie już czysto polityczną rolę w tej sprawie. To jest tylko jedna ze spraw. Ona jest trzymana z boku, ponieważ nie powinna infekować, że tak powiem, naszej agendy spraw politycznych, także w Komisji Europejskiej. Z Komisją Europejską łączy nas bardzo wiele w polityce energetycznej, w polityce wspólnego rynku. Bardzo wiele inicjatyw Komisji Europejskiej Polska popiera. Natomiast w tej jednej sprawie faktycznie mamy ważny konflikt i liczymy na to, że moment nowego otwarcia będzie momentem pewnego przemyślenia, co należy, a czego nie należy robić w relacjach z państwami członkowskimi. Kilkoro pana kolegów z rządu, jak wiadomo, zdobyło mandaty i zapewne te mandaty obejmie. Czy myśli pan, że przy tej okazji może dojść do głębszej rekonstrukcji rządu, która sięgnie także Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Ta rekonstrukcja tak czy inaczej będzie bardzo głęboka, ponieważ bardzo wielu ministrów otrzymało mandat do Parlamentu Europejskiego. Można jeszcze coś zmienić, jeżeli już jest tak głęboka zmiana. Jeżeli premier i większość parlamentarna będą miały takie plany, to w oczywisty sposób rząd jest tylko sługą partii rządzącej, jest wyrazem większości parlamentarnej. Czy pan jego więc wszystko jest możliwe. Wie, panie ministrze? Nawet gdybym wiedział, to bym się z tym nie dzielił akurat w tym momencie. Rozumiem. Więc może chociaż jakieś przymrużenie oka. Jakiś nie. gest? Nie będzie. No dobrze, trudno. Konrad w szczególności Szymański. W radiu. Wydaje mi się, że gesty niewerbalne jesteśmy, mają ograniczony sens. Ale jest pan w ukrytej kamerze. Dziękuję bardzo. Nie takiej ukrytej. Dziękuję bardzo. No, do widzenia. Właśnie. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD OLED marki Philips. Zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwoju żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do soboty telewizor Thomson 32 cale 499 zł, a borówki 9,99 za opakowanie 500 gramów. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Jolanta Pawlak. Wcześniejsze propozycje Komisji Europejskiej dotyczące rozdziału unijnych pieniędzy są krzywdzące dla niektórych państw członkowskich, mówił w Trójce sekretarz stanu w MSZ Konrad Szymański. Mamy propozycje, jak poprawić ściągalność pieniędzy we wspólnocie, jak uszczelnić system podatkowy, dodał. W najbliższych dniach poznamy decyzję dotyczącą rekonstrukcji rządu. Podejmą ją premier wspólnie z prezesem PiS, mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Rekonstrukcja jest konieczna, bo do Brukseli pojadą wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MENU Anna Zalewska, minister Beata Kempa i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Koalicja Europejska to był projekt na wybory do Parlamentu Europejskiego. W sobotę Rada Naczelna podsumuje te wybory. Trzeba będzie zdecydować, co dalej, mówią politycy PSL-u. Według oficjalnych wyników podanych przez PKW mandaty w Europarlamencie uzyskało 3 działaczy stronnictwa. Dotychczasowi europosłowie Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman oraz Adam Jarubas. W kończącej się kadencji parlamentu stronnictwo miało 4 europosłów. Warszawski Sąd Okręgowy będzie kontynuował wysłuchiwanie mów końcowych w procesie Tomasza Rabskiego i 4 innych urzędników w sprawie organizacji lotu do Smoleńska. Głos mają zabrać niektórzy z bliskich ofiar tragedii smoleńskiej. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jest projekt ustawy o likwidacji OFE. Trafi teraz do konsultacji. Domyślna opcja to przeniesienie pieniędzy z OFE na indywidualne konta emerytalne. Skorzysta z niej według projektu 80% obecnych klientów OFE. Będzie to oznaczać pobranie opłaty przekształceniowej w wysokości 15% rozłożonej na 2 lata. Inną możliwością bez opłaty będzie przeniesienie środków do ZUS-u. W projekcie czytamy, że sektor finansów publicznych straci na tym niemal 7 miliardów złotych. Długoterminowo ma się jednak poprawić sytuację finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa dotyczy niemal 16 milionów Polaków. Projekt nowej ordynacji podatkowej trafi dzisiaj na posiedzenie rządu. Ustawa jest adresowana przede wszystkim do przedsiębiorców. To najwyższy czas, mówi przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Adam Mariański. Nowa ordynacja podatkowa to nie rewolucja. To ewolucja, która w pewien sposób porządkuje przepisy, wprowadza nowe mechanizmy współpracy między podatnikiem a administracją podatkową, ale w kolejnym etapie powinniśmy zmienić mentalność urzędników, dobrze ich przeszkolić. Jednym z przepisów jest możliwość umowy o współpracę między fiskusem a podatnikiem. Podatnik, jeśli zadeklaruje, że będzie udostępniał fiskusowi wszystkie swoje działanie, to uniknie kontroli. Razem z nową ordynacją ma się pojawić rzecznik praw podatnika. Będzie mógł występować z wnioskiem o interpretację w imieniu podatnika, wkroczyć do postępowania podatkowego i w nim uczestniczyć. Ropa naftowa w Stanach bije rekordy. Pod znakiem zapytania stoją dostawy surowca od Zatoki Perskiej po Wenezuelę. W martwym punkcie utknęły z kolei rozmowy handlowe USA-Chiny. Na ceny działają też nowe sankcje nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa na Iran. Teraz benzyna 95 kosztuje średnio w Polsce 5,27.

I to był tytuł. Mija. Nowe nagranie. Grzegorz Turnał, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pewnie spotkamy się z tym nagraniem częściej o poranku. Za 21 minut będzie 9, a Bartek Gili muzyczny rozkład jazdy za chwilę. Dokładnie po tym nagraniu. To Sil. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. Through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Yeah, people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. They were friends at school. O poranku. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Bartek. Proszę. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry. dzień dobry. Prawie rok minęło od pierwszego oficjalnego koncertu Skalpel Big Band. Premierowy występ miał miejsce w trakcie festiwalu w 2018 roku. Potem późną zimą Igor Pudło i Marcin Cichy ruszyli z utworami Skalpela zaaranżowanymi na kilkunastoosobowy Big Band Patryka Piłasiewicza w trasę po Polsce. I jak widać, pomysł się przyjął, bo panowie zamierzają wystąpić w takiej konfiguracji jeszcze kilka razy, także latem i jesienią. Pierwszy koncert to impreza urodzinowa Sopockiej Opery Leśnej 19 lipca. Ta w tym roku kończy 110 lat, więc pewnie zabraknie 100 lat, ale znajdzie się pewnie miejsce dla kilku innych piosenek. Jesienne występy Skalpel Big Band zaplanowano na 25 października w Poznaniu, 26 w Szczecinie i 30 listopada w Warszawie. Serca szybciej teraz łomoczą fanom muzycznego łomotu, bo to zbliża się Mystic Festival. Impreza odbędzie się 25 i 26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i jej najbliższych okolicach. W ciągu dwóch dni na trzech scenach pojawi się 28 zespołów zagra i zatrąbi, m.in. Slipknot, Sabaton, In Flames, Within Temptation, Trivium, Carcass, Soulfly, a z naszych Entropia i In Twilight's Embrace. Chętnie oddamy podwójny karnet na to całe wydarzenie. Proszę tylko na adres bartosz.gil@polskieradio.pl przysłać. Musisz trochę głośniej, bo strasznie tam łomoczą. Bo za bardzo ruszasz uszami. Przepraszam, ale... A zatem bartosz.gil@polskieradio.pl przysłać swoje imię, nazwisko i odpowiedź na kontrolne pytanie, z jakiego miasta pochodzi zespół, który właśnie teraz gra i trąbi. Jest coś uroczego w twórczości tego zespołu, proszę pana, co rozczula mnie. Rozumiem. Trzebie pracują. Gdańsk obchodzić będzie Święto Wolności i Solidarności od 1 do 11 czerwca. Wśród muzycznych wydarzeń sporo atrakcji, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. 1 czerwca na Placu Zebrań Ludowych wystąpią nasi redakcyjni Wojciechowie. Mazolewski ze swoim kwintetem oraz Waglewski z zespołem WW, 33-osobową grupą Ritmo Bloco, grającą na perkusjonaliach, siostrami Pauliną i Natalią Przybyszównymi oraz ich mamą Ewą. Słowem na bogato, z całym rynsztunkiem, z którym tylko sporadycznie WW prezentują koncertowo swoją najnowszą płytę. Oprócz Wojciechów tego wieczoru wystąpi także Tomasz Organek z zespołem Organek. Dwa dni później w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności zabrzmi Symfonia Szacunku. Koncert pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Kierownictwo muzyczne nad tym wydarzeniem objął Olo Walicki. Poprowadzi on zespół, który towarzyszyć będzie solistom śpiewającym autorskie interpretacje piosenek z kanonu polskiej muzyki alternatywnej. A solistami tymi będą m.in. znów nasza redakcyjna koleżanka Gaba Kulka, Maria Peszek, Tomek Lipiński, Zbigniew Hołdys czy Natalia Przybysz. I wreszcie 4 czerwca to dzień koncertu głównego 30 lat wolności. Znów Plac Zebrań Ludowych. Pamiętam z dzieciństwa, że tam stało wesołe miasteczko i to bardzo długo stało. O ostatniej dekadzie komuny opowiedzą piosenki grane i śpiewane tam przez Perfect Jam, Oddział Zamknięty, Lady Punk, Mr. Zup, Krystynę Prońko i Macieja Maleńczuka. Dołączą do nich młodsi nieco, m.in. Kaja, Kasia Kowalska, Raz, Dwa, Trzy i Krzysztof Zalewski. Najbardziej podoba mi się ten fragment. Z paniami? Mhm. Ładne nagranie. Bo przypominamy, okolice 4 i 4 czerwca. Tak, od 1 czerwca tak naprawdę w Gdańsku Święto Wolności i Solidarności i koncerty 1, 3 i 4 dnia czerwca. Zapraszamy Państwa. Bartek Gil, dziękujemy, to muzyczne. Aha, nie, poczekaj, jeszcze pan Hubert z Wrocławia, że tutaj sugeruje, żeby pan Bartek powiedział, że dziś o 19 ma mieć premierę trzeci teledysk do nowej płyty zespołu Rammstein. No i właśnie mój kolega w tym wręczył. Muzyczny rozkład jazdy, część zagramaniczna już się z nami odbywa. Bo akurat tak się przypadkowo składa, że zespół Rammstein w melodyjnej piosence pod tytułem Radio właśnie jest z nami. Że się podoba, to się cieszymy. Za 9 minut będzie 9. Radio